أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, idrak etmiş olduğumuz Regaib gecesi bütün ehli iman için, ehli İslam için hayırlara, huzurlara, Müslümanların birleşmesine, bütünleşmesine ve İslam'ın yeryüzüne hakim olmasına vesile olsun inşallah. Böylece 3 aylar dediğimiz Şuhur-u Selase diye kitaplarda geçen 3 aylar dediğimiz mübarek aylar, böylece regaib işaretiyle, beşaretiyle, müjdesiyle başlamış oldu. Ve ilk cuma akşamını da kandil olarak kutlamış bulunduk. Allahu Teala feyzine, bereketine cümlemizi nail buyursun inşallah. Efendiler, geçen derste arz etmeye çalışmıştım ayeti ilahiye ile. Müslümanın İslam'la bütünleşmesi lazım. Müslümanın Kur'an'la, sünnet-i Muhammediye ile bütünleşmesi lazım. Yani Kur'an ile, sünnet ile haşir neşir olmak lazım. Kaynaşmak lazım, uzlaşmak lazım. Hayatımızı, yaşayışımızı, düşüncemizi, davranışımızı, kültürümüzü, medeniyetimizi, her şeyimizi Kur'an ve sünnet ölçüsünde ortaya koymamız lazım. Ecdadımız öyleydi. Bunun için söylüyorum. 3 aylar mesela, Recep, Şaban, Ramazan, bu kadar. Ama milletimiz tarihte İslam'ın hakim olduğu dönemlerde, devirlerde, zamanlarda milletimiz, ecdadımız, insanımız bu 3 aylarla bütünleşmiş, kaynaşmış et kemik gibi. Ne demek hocam diyeceksiniz, ya nasıl ne demek? Bakın mesela o günkü nesillere, o günkü kaynaklara, çocukların hemen hemen isimleri Recep, Şaban, Ramazan ismi yok mu? Çocuk, bir hayli çocuğun ismi Recep. Bakıyorsunuz Şaban, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, Şaban bak. Ramazan ismi Anadolu'da hala yine devam ediyor. Ramazan, Recep, Şaban. Bakın bu 3 ayların isimleriyle insanımız kaynaşmış mı, kaynaşmamış mı? Ne dersiniz? Kaynaşmış bak. Nasıl bir hale gelmişiz? Nasıl maya haline, kaynak haline? Yani 3 aylarla insanlarımız kaynak olmuş, lehim olmuş, bağlanmış, birleşmiş, bütünleşmiş. Muazzam bir bütünlüğümüz var. Adeta bu 3 aylar medeniyetimiz olmuş bizim. Şabanlar, Recepler, Ramazanlar, ormi gibi hayatımıza girmiş. Çoluk çocuğumuzu onlara göre biz yetiştirmişiz. Recep ismini vermişiz, Şaban ismini vermişiz, Ramazan ismini vermişiz evladımıza, ciğerparemize. Öyle bir neslin yerine başka bir nesil geliyor, çocuğunun adını Recep, Şaban, Ramazan değil, Tanju koyuyor. Tanju. Şu hale bak. Bakın nasıl bir kopukluk başlamış. Nasıl bir ayrılık başlamış. Nasıl bir gayrılık başlamış. Bütün bunlar bizi derin derin düşündürmesi lazım. Hayatımızın Kur'an'la bütünleşmesi lazım dediğimiz budur. Çünkü Kur'an, geçen de ifade etmeye çalıştım, Kur'an yaşayan, yani hayatın içindeki insanlara hitap ediyor. Kur'an yaşayan insanlara, hayatın içindeki insanlara hitap ediyor ve hayatı elinde tutuyor Kur'an. Yani Kur'an'ın ölülerle hiçbir alakası yok. Öldükten sonra bir insan zaten defteri dürülüyor, artık mükellef olmaktan çıkıyor. Nasıl ki ölmüş bir adamı askerliğe çağıramazsınız. Ölmüş ya, bu adam yok ki asker olsun, askerlik yapsın. Ölmüş. Ölmüş bir adamı da Allah abdest almakla mükellef tutmuyor. Namaz kılmakla mükellef tutmuyor. Cihatla, oruçla, hacla, zekatla mükellef tutmuyor. Bitti. Öldükten sonra bu iş bitiyor. Yani dinin emirleri, yasakları bitiyor öldükten sonra. Ölünce ne oluyor insan? Dünya hayatından çıkıyor, ahiret hayatına ne yapmış oluyor, siz söyleyin? Giriyor, başlamış oluyor. Ahiret hayatına başlamaktır ölmek. Dünya hayatından çıktın, ahiret hayatına girdin. Yani ölüm demek yok olmak, sönmek, bitmek, kaybolmak anlamına gelmiyor. Bazı cahil haber programcıları var, haber okuyorlar mesela, çok dikkat etmek lazım. Hani spikerler yok mu, haber okuyorlar akşamları çıkıp. Kimisi kancık, kimisi erkek, spikerler var. Haber okuyorlar, bazı şahısların ölümlerini kaza yoluyla yahut başka yollarla ölümlerini haber verirken ne diyorlar? Hayatını kaybetti. Hayat kaybolur mu, zavallı? Toprağın üstündeki hayat nereye indi? Toprağın hayatına ya, aşağı ne kaybolur mu? Hayatını kaybetti. Şu cahile bak. Kaybolur mu? Hayatı yaratan kimdir? Allah'tır. Allah yarattığı hayatı kaybeder mi? Hayat emanettir ya, emanet kaybolur mu? Ne cahil adamlar var. Ne cahil spikerler var, ne cahil çocuklar var. Hayatını kaybetti diyor. Kaybolmadı. Öldü. Öldü desene, niye kaybetti diyorsun? Yani dünya hayatından ahiret hayatına intikal etti. Kaybolmak yok. Üst kattan alt kata indi. Bu kadar basit. Toprağın üstünde devam eden hayat toprağın altına devam ediyor. Canlıdır. Her mezarda Allah'ın Resulü hangi kabristana giderse, geçerse, orada yatanlara, mezarlara, ölülere resmen selam verdi mi, vermedi mi? Verdi. Bütün kitaplar yazıyor. Esselamu aleyküm dâre kavmil müminin diyor. Ey mümin ölülerin olduğu yer. Mezarlık, bak mezar Arapça ziyaret edilen yer demektir. Mezar. Mezar ziyaretten geliyor. Ziyaret edilen yere mezar denir. Ey ölmüş Müslümanların memleketi. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun diye mezarlara Allah'ın Resulü selam vermiştir. Bilmeyen yok bunları. Soruyor sahabe, ya Resulallah bunlar ölmüş, gitmiş, bitmiş, susmuş. Bunlar sizin selamınızı duyar mı, dinler mi, işitir mi, alır mı? Selam veriyorsunuz deyince Allah'ın Resulü biliyorsunuz buyurdular ki her bir mezarın içindeki insan mezarın başına gelen kişiyi tanır, vallahi selamını işitir, selamı da alır, siz duyamaz, işitemezsiniz buyuruyor. Eğer bu mezarlarda, bu kabirlerde hayat olmasaydı, peygamber o toprak yığınlarına selam verebilir miydi? Peygamber akılsız, anlamsız bir iş yapar mı? Manasız bir iş yapmak mümkün mü peygamber için? Ha, demek var ki bunu söylüyor. Hayat kaybolmaz. Ahiret hayatıdır o artık, kabirden itibaren. Ama dikkat edin, ahirette abdest yok. Öldü, abdest bitti. Öldü, namaz bitti. Öldü, yani dünyadan çıktı, ahirete girdi. Ahirete girdikten sonra namaz var mı? Oruç, hac, zekat, cihat var mı? Yok. Peki o zaman tek kelimeyle mana çıkıyor. Dinin, asıl dinin emirleri, yasakları, hükümler, yani Kur'an'ın kendisi dünyaya mı ahirete mi müteveccihtir? Dünyaya ya, bak namaz dünyada. Oruç dünyada, doğruluk dünyada. Ahde vefa dünyada olur. Sözünde durmak. Ahirette çek var mı ki karşılıksız çek veresin? Var mı kardeşler? Yok ya, o çek dünyada olur. Sözünde durmanın manası dünya içindir. Ahirette zaten bile bir şey yok. Kur'an mesela sözünde durmayan insanlara şöyle hitap ediyor. Ve çok şiddetli bir ayettir sözünde durmayan. Çek yazıyor, çıkmıyor. Senet yazıyor, çıkmıyor. Söz veriyor, çıkmıyor. Falan gün sizin emanetinizi teslim edeceğim diyor, o gün etmiyor. Falan yerde falan saatte geleceğim diyor, bekliyorsunuz gelmiyor. Yani sözünde durmuyor, ahdine vefa etmiyor, vaadinde durmuyor, sözünde durmuyor. Bunlar için Kur'an adeta savaş gibi emir veriyor, savaş. Allah'ın kitabı aynen bunlara, bakın nasıl, kimlere hitap ettiğini anlatmak için söylüyorum. لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Niçin? Bakın bu şiddettir. Lime? Niçin tekulune söylüyorsunuz? Niçin söz veriyorsunuz da ma la tef'alun yerine getirmiyorsunuz? Kebira makten indallah. Allah'a ortak koştuktan sonra diyor Kur'an, en büyük günah sözünde durmamaktır. Vay şu bizim esnafın haline. Vay bizim şu tüccarların haline. Vay bizim şu sanatkarların haline. Vay bizim şu sitenin haline. Sözünde duran adama ben çok az rastladım. Gününde teslim etmiyor. Gününde gelmiyor. Gününde yapmıyor. Gününde gitmiyor. Şimdi öldükten sonra bu ayetin hükmü kalkıyor. Öbür alemde tezgah yok, iş veren yok, işçi yok, alım yok, satım yok ki sözünde durup durmadığına ait ayet olsun. Bu ayet dünyaya mı hitap ediyor, ahirete mi? Dünyaya hitap ediyor. Bak dünya. O halde Kur'an'ın bütün davası, kavgası dünyayı zaptu rapt altına almak. Dünyayı hakimiyeti altına almaktır Kur'an'ın gayesi. Böyle bir kitabı etmişiz, neticede ne yapmışız? Ölülere okunan kitap haline getirmişiz. Ölülere. Ya ölüyle Kur'an'ın ne alakası var ya? Yaşayan insanlarla alakalıdır Kur'an. Bakınız bir ayeti kerimeyi misal olsun diye arz edeyim. Bir de benim şahit olduğum bir hadise olarak nakledeyim. Şimdi Kur'an'da şu ayeti kerime var. Sure-i Bakara yine. 234 numaralı ayeti ilahiyedir. Rabbimiz bir hüküm koyuyor. Bir hüküm, bir kanun diyelim, bir esas koyuyor. Vellezine, ayet böyle başlıyor. Vellezine yuteveffevne minküm ve yezerune ezvacen yeterabbasna bi enfüsihinne erba'ate eşhurin ve aşra ile ahiril ayet. Sadakallahul azim. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَزَرُونَ اَزْوَاجًا Ezvaç, zevcelerin çoğulu. Zevce ne demek zevce? Birisi söylesin cemaatten. Kadın demek, hanım, hanım. Nikahlı karı. Nikahlanmadan evvel, yani evlenmemiş kadına zevce denir mi? Denmez. Evlenmiş kadına zevce denir. Kelimelerin hepsinin yerli yeri var. Zevce demek, nikahın altındaki karı demek. Nikah olmayan kadına zevce diyemezsiniz. Zevce yok. Ayet-i kerime diyor ki, kendisi ölüp de karıları geride kalan insanlar. Ne demek? Kocası ölmüş kadınlar demek. Öyle değil mi? Kocası ölmüş, karısı hayatta kalmış. Olur. Oluyor bunlar. Kocası ölmüş olan kadınlarla alakalı Kur'an bir hüküm koyuyor. Allah'ın hükmü tabii. Kur'an'a bunu kim koyacak? Bu kocası ölen kadınlar ne olacak? Kocası öldü gitti. Ne olacak canım? Hemen kocası öldükten sonra 15-20 gün beklesin ya belki 40 gün, hani 40. gün falan diyorlar ya, beklesin hemen arkasından evlensin. Bir nasip çıkmıştır, bir daha münasip bir adam çıkmıştır, evlensin. Hani bunları insan akla gelir, söyler. İşte bu konuyla alakalı Cenab-ı Hakk'ın koyduğu hüküm şu. Kocası ölmüş bulunan kadınlar, dul kalan kadın, dul kalan kadınlar, yeterabbesne bi enfüsihinne, bizzat kendileri, o dul kalan kadınlar, beklesinler, bekleyecekler, erbaate eşhurin ve aşra, 4 ay 10 gün bekleyecekler diyor. Bak, erbaa, Arapça 4 demek, erbaa. Eşhur da ay demek, aylar, aşir de 10 demek. 4 ay 10 gün bekleyecek. Bu hükmü koyan kimdir? Allahu Teala'dır. Bunu aşamayız, bundan şaşamayız, bundan kaçamayız. Bunu bir kimse, ya Allah bu 4 ay 10 gün bu kadın bekleye beklemesi yazıttır, ya bu 4 ay 10 gün fazla, bunu biraz azaltalım, bu 4 ay 10 günü kısaltalım diyebilir mi? Vallahi diyemez. Kıyamete kadar diyemez. Değiştirelim derse, hani reform var ya, dinde reform yapalım diyorlar. Canım bu 5 vakit namaz çok ya, bunu 3'e indirelim. Hale bak. 5 vakit namaz fazlaymış bu uzay çağında, bu hızlı çağda, bu efendim feza çağında, günde 5 defa bütün süratle hayatın aktığı, gittiği istikamette, çok süratli bir hayat içinde, çok hızlı bir hayat içerisinde, günde 5 defa durup namaz kılmak iyi değilmiş, isabetli değilmiş. İş varmış, ter varmış, insanlar hızlı gidiyormuş, hızlı yaşıyormuş. Bu hızlı yaşama asrında 5 vakit namaz da fazlaymış, bunu 3 vakite indirelim diyorlar. Bire zavallı, hızlı yaşasan ne olur, yavaş yaşasan ne olur, sonunda mezara kadar gidiyor musun, gitmiyor musun hayvan? İşte sonun belli yani. Hızlı giden hızlı mezarlığa ulaşır. Değişen bir şey yok ki. Hayatın sonu bellidir yani, teslim olup gidiyorsun. Yani göklere mi çıkıyorsun? Çıksan bile geleceğin yer toprağın altıdır. Allah öyle buyuruyor. Eynema tekunu. Nerede olursanız olun, yudrik kümül mevtü. Ölüm sizi teslim alacak. Ölüm sizi teslim alacak. Şimdi bakın mesela Apo dedikleri herif. Bak, hükümet teslim alamıyor. Ordu teslim alamıyor. Jandarma teslim alamıyor. Olağanüstü hal bölgesi valisi teslim alamıyor. En sonunda bu Apo'yu kim teslim alacak? Allah ve ölüm teslim alacak. Kaçamaz. Uçamaz. Göçemez. Ama işte eğer bizim hayatımız, devletimiz, idaremiz, hükümetimiz Allah'ın nizamına, Allah'ın kitabına itaat etse, bağlansa, teslim olsa, bu gibi kaçaklar, sapıklar, katiller, eşkıyalar ortaya çıkması vallahi mümkün değildir ya. Teslim olur, o da gelir teslim olur. Peygamberimiz aynen şöyle buyuruyor. Men eta Allah'e, kim Allah'a teslim olur, itaat ederse, eta'ahu küllü şeyin, her şey, her bir şeyi Allah o insana itaat ettirir. Sen Allah'a itaat et, bak bakalım eşkıya çıkar mı orta yere. Onun için Kur'an'da mevcut olan hükümleri, böyle bizzat nas dediğimiz, ahkam dediğimiz ayetleri azaltmak mümkün değil, çoğaltmak mümkün değil, reform yok, mümkün değil. 4 ay 10 gün dediyse 4 ay 10 gündür, değiştiremezsiniz. E canım, Kur'an bizi bağlıyor. Ya Kur'an seni bağlıyorsa ateşe bağlamıyor ki, rahmete bağlıyor. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah da yaratıcıdır. Allah'ın kitabına bağlanmak saadet değil mi? Mutluluk değil midir ya? Karl Marx diye komünizmin kitabını yazan, Marksizm dedikleri Karl Marx gibi bir Yahudi'ye bağlanıyorsun da o kölelik olmuyor, bağımlılık olmuyor da Allah'a bağlanınca bu kölelik oluyor. Sosyalizm, bağlanıyorsun. Kemalizm, bağlanıyorsun. Bilmem Siyonizm, bağlanıyorsun. Ki bunlar birer şahıstır. Şahıslara bağlanırken kölelik olmuyor da Allah'ın kitabına bağlanınca niçin kölelik oluyormuş? Hale bak ya. Allah ki bizi yaratan O. Onun kitabına bağlanmak mutluluktur, saadettir. Ne köleliği be? Böyle böyle korkutuyorlar insanları. Kur'an'dan korkanlara bakın, şeriattan korkanlara bakın. İnceleyin, mutlaka bir şeye köledir. Allah'a köle, Allah'a kul olmayanların, namazsız, abdestsiz, Kur'ansız olanlara bakın, mutlaka Kur'an'ın dışında başka şeylere köle bu adamlar. İçkiye köle, uyuşturucuya köle, paraya köle, kasaya köle, masaya köle, eşyaya köle ve bir takım mevkilere köle olmuş adam. Kancıklara köle, karılara köle, artistlere köle, şarkıcılara, şantözlere köle, köle, köle ama yine köle. Allah'a köle olmak istemiyor, gidip paraya köle oluyor. Kur'an'dan kaçıyorsun da özgür mü oluyorsun zavallı? Gidip bir karıya bağlanıyorsun. Karıya çok çok yaşlanıncaya kadar bağlı kalırsın. Cinsel iktidarın gittikten sonra oldun çaput. Ne kıymeti kaldı? O halde Kur'an hayata hitap ediyor, dünyaya hitap ediyor. Dünyayı düzene sokmak için Kur'an vardır. Cenazeyi toprağa gömmek için değil ha, ona da ait ayetler var. Ama asıl dünyayı düzene sokmak için. Bu yüzdendir ki din ayrı, dünya ayrı, dini dünyaya karıştırmayalım. Dinle dünya ayrı olsun sözü, Müslümanın sözü olabilir mi, olamaz mı? Olamaz. Ancak kafirlerin sözü olabilir. Evet. Şu kadar basit şeyi anlatamıyoruz kimseye ya. Efendim din işleri ayrı, devlet işleri ayrı olmasıymış. Nerede yazıyor? Hangi Müslümanın kitabında yazıyor? Anlat bakayım bana. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı olmalıymış. Din dünyaya karışmamalıymış. Dünyaya karışmayacaktı da bu dinin ne lüzumu vardı? Niye geldi dünyaya bu din? Bakın ne kadar makul, yani akla hitap ediyor. Şimdi bu ayet bunu izah edecek. Hayatta olanlara, ölülerle alakalı bir hüküm yok. Yaşayanlarla alakalı hükümler Kur'an'da. Hayattaki insanlarla. Bu ayet onu ifade ediyor. Kocaları ölen kadınlar, bir konu bu şimdi, bir hüküm. 4 ay 10 gün bekleyecekler, evlenemezler. Milyarder bir zengin iş adamı da çıksa, padişahlar da çıksa, seninle evlenmek istiyorum ey kadın, hemen bu akşam dese, Allah'ın koyduğu sınır ne kadardır? 4 ay 10 gün, aşamasın. Canım ben dinlemem, aşar evlenirim. Aynen fahişe kabul ederim Cenab-ı Hak. Fuhuş kabul ederim. Allah'a lütfen. Bağlanacaksın, ne yapalım? Bağlan da Allah'a bağlan. Adamlar kendi uydurdukları ilkelere bağlanıyorlar. La sen uydurdun bu ilkeyi. Hani putunu kendi yapmış, kendi tapıyor. Laiklik ilkesini sen uydurdun. Sen bağlandın sen. Sen yaptın, sen tapıyorsun. Bırak Allah'a ibadet et, Allah'a tapın. Hani zaman zaman söylüyoruz, tapınıyor, tepiniyor, ne oluyor? Sonunda boğuluyor, mutlu olamıyor, huzur olamıyor. Huzurun kaynağını bulamıyor, menbaını bulamıyor, çeşmesini bulamıyor, içemiyor, yaşayamıyor, boğuluyoruz. Bakın İstanbul'da, dünyada. Ve hem de aksine hem boğuluyor hem huzursuz oluyor. Apartmanda yaşayan huzursuz, köyünde yaşayan huzursuz. Yahu gidin, emin olun, bilmiyorum siz takip ediyor musunuz? Mahallelerde, semtlerde, bölgelerde bakın, bütün apartmanların, burası mobilya ile alakalı olduğu için söylüyorum, bütün apartmanların mobilyadan olan kapıları, ağaçtan olan kapıları, keresteden ağaçtan olan kapıları sökülüyor, içi çelik olan, üstü mobilya görünümünde bulunan çelik kapılar şu anda hızla yayılıyor mu, yayılmıyor mu? Vallahi bu huzursuzluğun eseridir. Korkunun, endişenin, huzursuzluğun. Niye? Mal emniyeti yok, can emniyeti yok, hırsız gelmesin, gelirse çelik bir kapıyla karşılaşsın da dönsün geçsin namussuz diyorlar. 25 milyon lira para verir bir kapıya adam. Çelik kapı. Onun da üzerinde 3 tane anahtar var. Kilit var. Yani millet keyfinden mi bunu yapıyor? Huzur yok kardeşim, güven yok. Sen bunu veremedin. laikliği 70 senedir savunuyorsun, ülkeye huzur veremedin, güvenlik veremedin, can emniyeti veremedin, yetiştiremedin, insanları ikna edemedin. Ne var hala direnip duruyorsun? Zaman zaman söylüyorum, hani Anadolu'da buğday ekilen tarlalar olur, parça parça, böyle Çukurova gibi düz bir değil. Bir tarla burada, bir tarla orada, parça parça tarlalar olur, toprağı yapısı öyledir. Buğday ekilir, sonra o buğdaylar toplanır. Orakla, murakla neyse, oraya biçer döver de giremez. Yamaçta bir tarla, bir parça. Bir parça ta öbür tarafta. Toplanır, o toplanan ekinden, buğdaydan sonra o tarlada bazı saplar, samanlar, dökülmüş başaklar, parçalar olur. Bu tarlalara Anadolu'da ne derler? Hozan derler. Hozan. Hozan diyorlar. O köylü bazen o hozandaki tökülen başlıklar, buğdaylar, saplar, samanlar boşa gitmesin diye o tarlada bir ağaç olur, o ağaca bir öküzü bağlar. İnek bağlar, öküz bağlar. O bazen boynundan bağlarlar, bazen boynuzundan bağlarlar, bazen bacağından bağlarlar. O bağladıkları ipin, sicimin uzunluğu ne kadarsa o kadar olan bölgeyi o gün otlar. Ertesi gün başka bir kazığa, başka bir ağaca bağlarlar. O gün o bölgeyi toplar. Böylece beslenir, işte gününü gün eder hayvan. Bazen boğazından bağlanan o öküz ağaca bağlanmış, hozan toplasın, ekinleri dökenler toplasın. Gidersiniz ki öküz ölmüş. Allah Allah, nasıl ölmüş? Ağaca dolanmış. Dolanmış, bir daha beş defa ip dolandıkça ipin mesafesi ne oluyor? Kısalıyor. İyice kısaldığı zaman da zorluyor tabii, sıkıştı ya hayvan. Zorlayınca bu hayvan boğuluyor. Hayvanda akıl olsaydı geriye doğru dönmeye başlardı. Geriye dönseydi ne olurdu? İpin mesafesi uzardı, boğulmazdı. Geriye dönmüyor hayvan. Bilmiyor çünkü hayvan. Sıkışıp ölüyor. Vallahi bu laikler, laikçiler de aynen buna benziyor. Sıkıştılar, kaldılar, boğuluyor. Lan geri dönün ya. İslam'a dönün. Ne oluyorsunuz be? Yani boğulduysanız, sıkıldıysanız, daraldıysanız, kavga başladıysa, barış kalktıysa, bırakın dönün geriye bakayım. Dönün İslam'a. Bunu da yapmıyorlar. Korkunç vallahi. Yani bir insan olarak ben utanıyorum. Din ayrı, dünya ayrı olur mu ya? Bak dünya ne hale geldi? Eşcinsellere kaldı dünya be. Amerikan halkının ya düşünün %45'i eşcinsel hale gelmiş kardeşler. Amerikan Cumhurbaşkanı denen soytarı, Clinton denen rezil hükümet kurmuş. Hükümetinin içinde 16 tane bakan var. Vallahi eşcinsel ya. Yapmayın Müslümanlar. Böyle dünyayı ben kabul etmek istemiyorum. Böyle dünya istemiyoruz. Şerefsiz insanların elinde dünya olamaz. Cinsiyetsiz, cibilliyetsiz, namussuz insanların elinde dünya olamaz. Böyle insanlara belediyeyi teslim edemezsiniz. Böyle insanlara memleketi teslim edemezsiniz. Böyle insanları eline İSKİ'yi, devleti, yönetimi, kasayı teslim edemezsiniz. Hırsız bu yahu eşkıya be. Din karışmasın diyor. Din karışmadı mı adam haydut olur. Dinin hükümleri karışmadı mı insan canavar olur. Mevlana Mesnevi'de diyor ki ey insanlar, lütfen diyor dikkat edin, tilkiyi kümese müdür yapmayın diyor. Tilkiyi kümese müdür yaparsanız ne olur, ne olur oranın hali? Ulan bir tane tavuk kalmaz ya. Ne bakıyorsun suratıma? İstemiyoruz. Şerefsiz insanların elinde dünya olamaz. Cinsiyetsiz, cibilliyetsiz, namussuz insanların elinde dünya olamaz. Böyle insanlara belediyeyi teslim edemezsiniz. Böyle insanlara memleketi teslim edemezsiniz. Böyle insanları eline İSKİ'yi, devleti, yönetimi, kasayı teslim edemezsiniz. Hırsız bu yahu eşkıya be. Din karışmasın diyor. Din karışmadı mı adam haydut olur. Dinin hükümleri karışmadı mı insan canavar olur. Mevlana Mesnevi'de diyor ki ey insanlar, lütfen diyor dikkat edin, tilkiyi kümese müdür yapmayın diyor. Tilkiyi kümese müdür yaparsanız ne olur, ne olur oranın hali? Ulan bir tane tavuk kalmaz ya. Ne bakıyorsun suratıma? Tilki kümesi gördü mü biter onun işi. Çıldırır. Tavuk yiyecek zavallı. Öyle yapmış Cenab-ı Hak. Adamlar tutuyor Türkiye'yi, Türkiye'de kümese müdür yapıyor. Bulabilir misin orada bir konusuyla, hani bereketiyle başlamıştık. Biz Müslümanlar Kur'an'la bütünleşmemiz lazım demiştim. Ecdad tarihimiz, açın bakın 150 sene evvelki hayata bakın, Kur'an'la aynen insanımız birleşmiş. 3 aylarla birleşmiş. 3 aylarla insanlarımız bütünleşmiş. Bakıyorsunuz 3 aylar dediğimiz nedir? Recep, Şaban, Ramazan. Bakın köylere, adam çocukları olmuş, birinin adını Recep koymuş. Öbürünün adını ne koymuş? Şaban. Öbürünün adını Ramazan. Bak nasıl bütünleşmiş 3 aylarla. Recep Efendi gel buraya diyor. Bak nereden almış ismini görüyor musun? Şimdi Tanju Efendi. Lan Tanju'nun efendi bir hale gelir mi ya? Ama İslam bakın Müslümanlar nasıl bütünleşmişler yani. Recep, Şaban, Ramazan. Hepimizin çocukları bunlar. İnsanlarımız, kültürümüz, medeniyetimiz, tarihimiz böyle. Bunu kaldırmış Recep, Şaban, Ramazan'ı kaldırmış inkılapçılar. Ne koymuş? Ocak, Şubat, Mart. Hiç Ocak diye bir isim gördün mü çocuğa? Ocak gel, Şubat gel, Mart gel. Böyle bir isim koyan var mı? Bak bütünleşmemişiz. Ama Recep'le bütünleşmişiz. Şaban'la bütünleşmişiz. Ramazan'la kaynaşmışız. Ocak, Şubat, Mart. Zart, zurt, zart. Hiçbir manası yok. Kutsiyeti yok. Kutsallığı yok ya. Bütünleşmemişiz. Ve bu inkılaplarla, ilkelerle vallahi insanlarımız kaynaşamamış, bütünleşememiş. Görüyorsunuz 70 yıldır siyasi rejim aman bu ilkeleri baltalamasınlar, parçalamasınlar diye durmadan hocaları, hacıları gizli veya açık takip ediyor mu, etmiyor mu? Takip ediyor. Nerede bir hoca tepesinde bir polis? 70 yıldan beri hocaları, Kur'an'ı, İslam'ı takip edeceğim diye bir iş de yapamamışlar. İşte bakın dünyanın hemen hemen devlerinin yanında hiçbir varlığımız söz konusu değil. Paramızın değeri yok, sanayimizin kıymeti yok, hiç şeyimiz yok. 1953'te hepiniz biliyorsunuz 1953'te Adnan Menderes Amerika'nın zoruyla, Amerika'nın emriyle Kore'ye ordu gönderdi. Öyle değil mi? Evet. Keyfimizden göndermedik herhalde. Somali'ye şimdi nasıl göndermişsek Amerikan gavurunun emriyle o zaman da Kore'ye göndermişler. Hem de bir Tugay. 5000 kişilik ordu gidiyor. Allah'ın verdiği cüret ve cesaretle bu Türk askerlerinin imana, İslam'a dayanan gücü, korkusuzluğu, cesaretiyle biliyorsunuz 53'te Kunuri savaşlarıyla Kore'nin biliyorsunuz tarihi değişti. Türk askerinin oradaki gayretiyle Kore'nin tarihi değişti, düşmanlar mağlup edildi. Kore bağımsızlığına kavuştu mu, kavuşmadı mı? Kavuştu. 53'te, aklınıza kalsın. 53'ten 93'e kaç sene geçmiş? 40 sene. 40 sene zarfında Türk Tugayı'yla bağımsızlığına kavuşan Kore'de, Kore bugün devlet ve millet olarak dünya sanayisinde, elektronik sanayinde 4. dev haline geldi ve şu anda Türkiye'ye otomobil satıyor mu satmıyor mu? Kia, Mia görüyorsunuz. Kore malları bütün sanayide. Korkunç bir dev haline geldi Kore. Kalkındı, sanayileşti. Onlar sanayileşti, bizimkiler enayileşti. Gidip Clinton'a yalvarıyor. Hiç Kore'den bir başbakanın Amerika'ya yalvardığını gördünüz mü? Vallahi göremezsiniz. Alman Cumhurbaşkanı'na yalvaran bir Kore başbakanı gördünüz mü? Göremezsiniz. Bak Kore 40 senede kalkındı. Dünya otomobil pazarlarını ele geçirdi. Dünya elektronik sanayini ele geçirdi. Bütün sistemleri kurdu. Bizde cumhuriyet kuruladı tam 70 senedir. Bak 40 yıllık Kore'nin 1/4 değiliz. Niye dünyayı tamir, imar edemediler? Peki ne oldu? Müslümanları takip etmekten vakit bulamadılar ki fabrika kuralar. Dertleri bu yani. Sebebi budur. Müslüman hocaları, alimleri, efendileri, şeyhleri takip etmekten dünyada iş yapmaya vakit bulamadı zavallı oğlu zavallılar. Ne yapsınlar? Hale bak. Kore'nin çok gerisindeyiz. Almanya'dan 156 sene gerideyiz sanayide. Korkunç şeyler bunlar. Böyle olmamalıydı. Dinle devlet ayrılmamalıydı. Dinle dünya ayrılamazdı. Bütünleşmeliydi. Bir araya gelmeliydi. Müslümandan korkmamaları lazımdı devlet adamlarının. İslam'dan korkmamaları lazımdı. Kur'an'dan korkmamaları lazımdı. Hazreti Muhammed Mustafa'dan korkmamaları lazımdı. Korktular. 70 yıllık korku. Halen korkuyorlar. Ve korkularından terör maddesine Müslümanları da sokmak istiyorlar. Vallahi korkularındandır. Bağırmaları korkudan, çağırmaları korkudandır. Ben çocukken hatırlıyorum köyün, köyde gece yarısı yabanda, tarlada kaldığımız zaman köye gelirken yalnız başına karanlıktan korkardık, türkü çağırırdık. Adam karanlıktan korktu mu ıslık çalar. Karanlıktan korktu mu türkü çağırırsınız. O türkü çağırmanın sebebi korkudur. Bunların da türküleri korkudan geliyor. İslam'dan korkuyor vallahi ya. Ama Allah'ın izniyle ne kadar korkarsa korksunlar, İslam gelecektir, hakim olacaktır. Allah'ın nizamının hakimiyetini biz göreceğiz inşallah. Biz göreceğiz. Efendiler, ayeti bitireyim, vakit yaklaştı. 4 ay 10 gün bekleyecek kocası ölen karı. Bir cenazeye sevdiğimiz bir arkadaşımız vefat etmişti. Cenazesi bir caminin soğuk hava deposuna kaldırıldı. Sonra intikal ettik. İşte yıkanıyor. Gasilhanede caminin cenaze yıkanıyor, temizleniyor. Biz de bir yerde sohbet ediyoruz 5-10 arkadaş. Cenaze yıkanırken biz de şöyle bir oturalım falan dedik. Derken bir gürültü koptu. Bir velvele, bir gürültü meydana geldi. Nedir, ne oluyor diye sorduk. Dediler ki rahmetlinin dediler hanımı gelmiş. Denizde boğulan bir kardeşimizdi yani. Ceset. Hanımı gelmiş. Genç kadın. Adam da gençti. Genç kadın gelmiş dediler. Kefene sarılmadan, kefenlenmeden ölmüş olan kocasını görmek istiyor. Bir yüzünü göreyim diye gelmiş. Cenazeyi yıkayan vazifeliler ve belediye imamı. Var ya, cenaze imamları var. Camiyle alakası yok bu adamların. Çoğu da namaz filan da kılmazlar. Memur. Yani ceset kaldırma memuru. İmam filan denmez. Kardeşler, hakikaten kapılardaki cemaatimiz sıkıştı. Şöyle Allah için bir ayağa kalkalım, silkelenelim. Boşlukları bak, burada boşluklar var. İyice bir sıkışıp dolduralım, yerimize oturalım, daha başka bir şey demeyelim. Aman boşluk kalmasın. Hava soğuk, söylemeye de gerek yok. Zaten ben söylemeyi zayıf sayıyoruz. Dolduralım, oturalım. Allah razı olsun, Cenab-ı Hak rahmetine nail etsin hepinizi inşallah. Ben demiş, kefene sarılmadan kocamı istiyorum demiş. O cenaze imamı, daha doğrusu ceset kaldırma memuru diyelim. Olmaz öyle şey demiş. Kocan öldü demiş, artık bu sana haram oldu, bakamasın demiş. He subhanallah. Kadını bırakmamış. Kadın da tabii bir şey bilmiyor. İlla göreceğim, göremesin, göreceğim, göremesin, çatışma çıkmış. Haber geldi bize, dediler ki hocam rahmetlinin dediler hanımı gelmiş. Yıkanma bitmiş ama kefen sarılacak. Görmek istiyor, cenaze imamı da caiz değil, helal değil diye bırakmıyor. Kadın da bağırıyor, ağlıyor dediler. Lütfen gelir misin? Kalktım gittim. İmam orada hakikaten bırakmıyor. Dedim ki yavrum kardeşim sen ne imamısın lan sen dedim. Hafız mısın dedi, hafızım dedi. Şu Bakara suresinin dedim 234 numaralı ayetini okumadın mı? Ne yazıyor ki orada dedi. Hafız bu ya. Ezberlemle Kur'an'ın manasını bilmiyor. Bak, kocası ölen kadınlar 4 ay 10 gün beklerler, evlenemezler. Ölen kocasının nikahı 4 ay 10 gün devam eder. Hala nikahlıdır 4 ay 10 gün. Nikah bitmedi. Ruh çıktı ama nikah çıkmadı. Bak, bekleyecek. Hatta dedim hiç mi okumadınız ilmihal kitaplarında? Ölen kocasını kimse olmazsa karısı yıkayabilir, etek tıraşı yapabilir, kefenleyebilir. Hanımı kocasını yıkar, temizler, tıraş eder, mezara gömer. Niye? Hala 4 ay 10 gün nikah ne oluyor? Ne oluyor nikah? Devam ediyor, nikah devam ediyor. Ölmekle nikah bitmedi. Allah diyor beklesin 4 ay 10 gün. Bak ayet var. Cenaze imamı dedi ki hocam dedi ben ilk defa duyuyorum bunu yahu dedi. Daha niye hafız oldun yavrum? Gel davulcu olaydım dedim ya. Manası bilinmeyen Kur'an'ın ne manası var? Bak hayata hükmediyor yani. Buradaki ayet bakın, şimdi şu ayet ölenle mi alakalı, yaşayanla mı? Yaşayan karıyla alakalı, bak ölüyle ne alakalı, ölü gitti. Demek Kur'an'ın muhatabı esas olan kimdir? Yaşayanlardır. Bunu anlatmak istiyoruz. Yani ayetler var da böyle binlerce ayet var. Yaşayanlarla alakalıdır Kur'an, ölenlerle hiçbir alakası yok. Bak hüküm yaşayanlarla, emir yaşayanlara, yasak yaşayanlara, ölmüş bir adam teneşir tahtasına uzanmış, gidip de başına ve la tekrabu zina, ey ölü zinaya yaklaşma diyebilir misiniz? Adam ahirete gidiyor, ne zinası be? Ne karısı ne kızı? Bitti. Yaşayanlaradır emirler. Dünyada olanlaradır emirler, yasaklar. Ölen adamın ne ilgisi var, ne alakası var Kur'an'la? Öldü gitti. Hocam olur mu ya? Öldükten sonra bir adamın 7. gecesi var, 40. gecesi var, 52. Vallahi yok, billahi yok. Yalan. Ama Kur'an-ı Kerim önümüzde. Ben 30 yıldır boğuşuyorum kitaplarla. Ne bir hadiste var, ne bir Kur'an'da var. Yalan. 7. günde bir gün yoktur. 40. gün diye vallahi yoktur. 52. gün diye alakası yoktur. E canım ölülere hayır yapmayalım mı? Yap ama sana kim dedi lan 40 gün bekle diye? Kim dedi? Hemen yap, yapacağını yap. Yapma diyen var mı sana? Ama 40 gün niye bekliyorsun? Bu bekleyiş kimden koy? Bak Allah burada sınır koymuş. Ölü kocası ölen kadın bekleyecek. Sen niye bekliyorsun? Ayet mi var? Ayet yok. 7 gün bekle de ondan sonra hafızları çağır diyen mi var? Kim söylüyor? Peygamber söylemediğini kim söyleyebilir? 52 gün. Efendim 40. gününde ölünün etleri kemiklerinden ayrılıyormuş. La bırak kasaphane mi hayvan? Et kemikten. Ruh bedenden çıktıktan sonra bir manası kalır mı bu işin? Ayrılsan olur kemiğinden, ayrılmasan olur. Burası aşhane değil, ethane değil. Zavallı. Şu hale bak. Yani dinimizi haşa maskaraya çevirmişler. Cahil oğlu cahiller. Bir taraftan laikler, bir taraftan cahiller, bir taraftan ahmaklar. Hücum etmişler İslam'a. Tanınmaz hale getirmişler. Yok böyle bir şey. E hocam duman olmayan, ateş yanmayan yerde duman tütmez. İlla ki bir şey var ki bu 7. gün, 40. gün, 52. gün diye bir şey çıktı. E doğru bir şey var ama bu Kur'an'la alakalı değil. Ya kiminle alakalı? E bazı açık göz simsarlar. Hafız mafız mevlidçi, sirkatçi, mevlidçi, duahan, mevlidhan var ya hani kandil geceden çıkıp da gırtlağı patlayıncaya kadar Amine Hatun ol Muhammed anesi diye bağıranlar yok mu samimiyetsizce? Bu böyle bir takım var, mevlidçi takım, cenazeci takım, hatimci takım. Böyle adamlar var, dernek kurmuşlar, cemiyet kurmuşlar, vakıf kurmuşlar, hafızları böyle toparlamış, ekip olmuşlar, grup olmuşlar, takım olmuşlar, futbol takımı gibi 11 kişi. Toplanmışlar, bunlar geçinecek tabi bu kerataları. Geçinecekler, kimin sırtından geçinecekler siz söyleyin. Cenazenin, babam cenazenin, seninle ne alakası, sen yaşıyorsun, seni soyamaz. Cenazenin sırtından geçinecekler, devlet bile bazı vergileri kaç taksitte alıyor? 3 taksitte vergi vermiyor musun? Bu adamlar da cenazeyi 3 taksite bağlamışlar. 1. taksit 7. gün. 2. taksit 40. gün. 3. taksit 52. gün. Soyacak bu cenazeyi. Vay zalim oğlu zalimler be. Zehir zıkkım yayın lan. Ölü soyulur mu? Kefen soyulur mu? Buradan çıkmış yani. Başka kitapta yok. Ben yıllarımı verdim Arapçaya, kitaplara. Vallahi yok, rastlayamadım. Hiç kimse de söyleyemez rastladığını. Kaynaklarımız belli çünkü. O halde ezan okundu mu yoksa? Aman geçirmeyelim. O halde kardeşler, müminler, dostlar, Allahu Teala rahmetinden 3 ayların bereketinden bizi mahrum etmesin. Amin. Ne olur İslam'ı kaynaklarından öğrenelim. Kaynaklarından öğrenelim. Biraz evvel bir kardeşimiz geldi. Bilecik'in Osmaneli ilçesinden İslam'a yönelmiş, Allah razı olsun, toparlanmış. Boşluklarını anlamış, eksiklerini anlamış. Hocam hangi kitapları okuyarak ben İslami bilgimi artırayım diye bir kitap listesi istedi bizden. Evvela hangi kitabı okuyalım? Neyle başlayalım İslam kültürümüzü artırmaya? Bak ne güzel. Herkes bunu düşünmesi lazım. Çaylar geldi. Bir küçük kitaplığınız olsun. Lüzumlu kitaplardan bir demet kitaplığınız olsun. Mutlaka olsun. Bir şeyler yapalım, bir şeyler edelim. Yoksa bu nesil böyle gidemez. Bakın ben çocukluğumu hatırlıyorum. Kitap deyince aklıma geldi. Vallahi önümüze bir elifba. Hani ilkokul çocukları için okuma yazmaya başladığımız zaman bir okuma kitabı. Yani bir elifba çıkardılar. Açıyorsun, birinci sayfa açıyorduk. Başlıyor ilk sayfa, ilk satır. Efendim yat yat uyu, uyu uyu yat. Pat pat pat Ali topu at. Alfabe böyle başlıyordu. Bak şimdi pat pat silah atıyor gençler. Gördün mü ne öğrettin sen? Hiç böyle kitap böyle bir elifba olur mu ya? Yat yat uyu, uyu uyu yat. Yatmaya davet eder mi çocuğunu, insanını, gencini elifbasıyla, kitabıyla böyle eğitim olur mu? Maskara eğitim. Maskara eğitim ya. Alfabenin en sonunu açıyorduk hala hatırımda. Son sayfa karga karga gat dedi. Çık şu dala bak dedi. Çıktı karga o dala, vay bu karga bu dala. Böyle kitap olur mu ya? Kitapsız bir nesil meydana geldi. Karga nesil. Bak karga. Var mı ciddi, samimi, salih, çalışkan, dünya çapında bir adamımız var mı? Vallahi yok. Nobel ödülü alan tek bir kimyacımız yok. Nobel ödülü alan tek bir doktorumuz yok dünyada be. Nobel edebiyat ödülünü alan tek şairimiz yok, romancımız yok, yazarımız yok. Yazık değil mi? Cumhuriyet bir tek nesil yetiştirememiştir. 70 senede. Bakın cumhuriyet ilan edildiği zaman dünyaya gelen insan bugün kaç yaşında siz söyleyin? 70 yaşında kitapsız yetişti. Tam kitapsız yetişti. O 70 yaşındaki adamın çocuğu 50 yaşında o da kitapsız yetişti. O 50 yaşındaki adamın çocuğu 25 yaşında 3 nesil nasıl yetişti söyleyin? 3'ü de kitapsız yetişti. Yazık be, vallahi yazık ya. Kur'ansız, hani kitapsız dediğim Kur'ansız yetişti. Bak hafız bile Kur'an'ı bilmiyor. Anlattım o hafıza, dedi ki hocam özür dilerim ben dedi vallahi yeni duyuyorum dedi. Kadın geldi, daha kefenlenmeden kocasına sarıldı, ağladı, 5 yetimi kalmıştı geriye. Ağladı, sarıldı, sakin oldu, teskin oldu, ikna oldu, memnun oldu, mesud oldu diyelim. Ondan sonra hocam Allah senden razı olsun dedi gitti. Allah'ın hükmünü adam bilmiyor ki orada icra etsin. Hafız olmuş, Kur'an'ı bilmiyor. Burada görüldüğü gibi Allah'ın hükmü ölenle alakalı değil, yaşayanla alakalıdır. Kadın yaşıyor çünkü. Onunla alakalı hüküm koymuş Cenab-ı Hak. Canım sebebi ne, hikmeti ne onu bilmiyorum. Sebepleri var, hikmetleri var, manası var, maksadı var, meramı var, delaletleri var. Çok o ayrı bir konudur. Oraya girmiyoruz ama Allah'ın koyduğu sınırlar ölüler için değil, yaşayanlar içindir. Allah'ın koyduğu hükümler yaşayanlar içindir. Hırsızlık edenlerle alakalı Kur'an'da hüküm var. Şimdi ahirette, cehennemde bu ayet tatbik edilmesi mümkün değil. Ahirette hırsızlık var mı? Yok. Ahirette hırsız yok ki ben bu ayeti tatbik edeyim. Bu ayetin tatbikat sahası neresi oluyor? Dünya, dünya oluyor. Din ayrı, dünya ayrı diyorsun. Nerede ben uygulayacağım Kur'an'ı? Nerede tatbik edeceğim? Bakın yani. Demek ki Kur'an'ın asıl gayesi, asıl davası, kavgası dünya hayatını Allah'ın koyduğu hükümlere göre düzenlemektir. Buna şeriat denir. Buna mani olan cereyanın adına da laiklik denir. Kur'an İslam'dır, laiklik küfürdür. Laikliği benimseyenler Allah'ı şahit tutuyorum kafirdirler. Evet. İmansızdırlar. Laikliği terk etmeden, tevbe etmeden ölenler kafir olarak ölmüşlerdir. Allah böyle bir afetten milletimizi korusun. Amin. Ve 2000 yılına ulaşmadan bu beladan ümmet-i Muhammed'i kurtarsın inşallah. Amin. Böylece ezan-ı Muhammed'i okundu, uzatmayalım, saflarımızı sıklaştırdık. Cami ile alakalı çalışmaları biliyorsunuz dernek mensubu kardeşlerimiz çırpını yardım edin. 3 aylar da girdi. Özel aylar, özel zamanlar, özel vakitlerdir. Yardımınızı ihmal etmeyin, ikmal edin. Hak Teala rızasından, rahmetinden, rağbetinden, ragaibinden, cennetinden içinizde hiç kimseyi mahrum etmesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Amin.